नाराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नाराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हम जो संसार की इच्छा रखते हैं कि धन मिले मान मिले आदर मिले और जीवन मिले हमें अनुकूलता मिलती रहे और प्रतिकूलता चलती रहे ऐसी जो इच्छा करते हैं क्या इच्छा से धन मिल जाता है? इच्छा करने से हमारे अनुकूल परिस्थिति बन जाती है क्या? हम चाहे जितना धन मिल जाता है क्या? हम चाहे जितना मान आदर मिल जाता है क्या? हमारी प्रशंसा अधिक हो जाए ऐसी इच्छा रखने से क्या हमारी अधिक प्रशंसा हो जाएगी? हम निरोग रहें रोग ना आवे ऐसी इच्छा से क्या रोग मिट जाएंगे नहीं आवेंगे? तो ये नियम नहीं है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, अनुरूप भी नहीं है और कारण भी नहीं है कि हम इच्छा करें तो धन मिले, इच्छा न करें तो धन मिले न मिले। हम इच्छा करें तो मान मिले, इच्छा न करें तो न मिले। हमारी प्रशंसा हम इच्छा करें तो होगी, नहीं करें तो नहीं होगी, ये भी कारण नहीं है। मानो हमारी इच्छा के अनुसार पदार्थ मिले ये भी नहीं है, इच्छा से ही पदार्थ मिले ये भी नहीं है। और नहीं चाहते हैं वो हमें न मिले ये भी नियम नहीं है। हमारी मृत्यु नहीं हो, हमारे वो रोग न हो, हमारा अपमान न हो, हमारा निंदा हमारे तिरस्कार न हो तो क्या नहीं होगा? इस बात पर विचार करें तो ये सिद्ध होता है कि मिलने वाली चीज तो मिल रहे मिलकर रहेगी और नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। ये हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है, मानो इच्छा के साथ इनका संबंध नहीं है। मानो इच्छा करने से तो वस्तु मिलती है, इच्छा नहीं करने से वस्तु नहीं मिलती। ऐसे ही प्रतिकूलता हमारी अनिच्छा होने से प्रतिकूलता नहीं आवेगी ये भी नियम नहीं है और प्रतिकूलता की इच्छा नगर से नहीं आवे ये भी नहीं है। तो अनुकूलता इच्छा करने पर अनुकूलता आ जाए ये नियम नहीं है। तो इससे हमें विचार करना है कि अगर हम इच्छा छोड़ दें तो क्या हर जाए? गीता में आदि से अंत तक ये कामना के त्याग की बात बहुत आई है। हरेक ग्रंथ में इतनी नहीं आती जितनी गीता में कामना के त्याग की बात आई है। तो त्याग करने पर क्या मिलने वाली वस्तु नहीं मिलेगी? सज्जनों देखा तो ऐसा गया है कि इच्छा न करने से चीज सुगमता से मिलती है और इच्छा करने से कठिनता से मिलती है। अगर इच्छा न करने से आप मिलती है और नियम तो दूसरा है। हम जितने इच्छा नहीं करेंगे बिल्कुल कुछ भी आशा भी नहीं रखेंगे, कामना भी नहीं करेंगे, तो चीजें हमारे पास में खुली आवेगी, हमारी आवश्यकता से पहले वस्तु आवेगी। और इच्छा करने से आनी है तो आनेगी, नहीं है तो नहीं आवेगी। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आप किसी को भी कोई वस्तु देना चाहोगे तो नहीं लेना चाहते हैं उसको देना चाहोगे, लेना चाहते हैं उसको दोगे। साधुओं में भी, ब्राह्मणों में भी, बहन बेटी को भी, तो ज्यादा चाहती है बहन बेटी उनको ज्यादा दोगे क्या? जो नहीं लेना चाहती उसको नहीं दोगे क्या? नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते, लेने की इच्छा त्याग करने से देने वाली की इच्छा देने के लिए विशेष होती है, और लेना चाहने वालों को देने की इच्छा कम होती है। अगर लेना चाहते हैं उसको देना हो तो डाकू है, चोर है, ठग है, उनको देना चाहिए, क्योंकि लेने की इच्छा बहुत है, इस वास्ते डाका डालते हैं, मनुष्य मार कर ले जाते हैं, तो लेने की इच्छा तो उनके विशेष है, तो उसको दान करना चाहिए। चोरी करते हैं जो बिना अपना अकेला गए चुरा करके ले जाते हैं, तो लेने की इज्जत उनके ज्यादा है, तो हमें चोरों को डाकुओं को देना चाहिए। और ठगाई करने वाले इस तरह से चकमा दे करके ठग करके ले जाते हैं, लेने की इज्जत उनके जाती है, तो ठगों को देनी चाहिए। तो क्या डाकू और चोर ठगों को देने की इच्छा होती है? नहीं होती। हमने तो ऐसा विचार भी किया है और देखे सुनने में भी आता है। एक माँ है, दो लड़के भोजन करने को बैठे, माँ फुलका बना बना करके उतार तरह दे रही है, दोनों लड़के माँ के बेटा है, माँ उनकी माँ है दोनों में, तो माँ का जितना प्यार होता है लड़कों पर हरेक का नहीं होता, बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह है। एक लड़का तो चुप चुप खा रहा है और वो आत्मन कर लेगा तो फिर शाम तक कुछ भी नहीं खाएगा, और एक ऐसा है कि उस दिन भर ही बकरी चरी चरता ही रहता है, खाता ही रहता है। उन दोनों में जब दोनों की थाली में फुलका नहीं है तो माँ किसकी थाली में देगी? जो अभी भोजन किया है फिर शाम तो कुछ नहीं खाएगा उसकी थाली में देगी। दोनों में आवश्यक, दोनों में आवश्यकता होते हुए भी माँ देखती है कि अभी ये आचरण कर लेगा तो शाम तक कुछ नहीं खाएगा, और ये नहीं खाएगा तो और कुछ खा लेगा। खास अपना बेटा में भी माँ के ये भाव रहता है कि ये भूखा न रह जाए, क्यों ये भोजन के बाद कुछ खाएगा ही नहीं, तो उसको माँ पहले देती है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि नहीं चाहता है अथवा संयम रखता है उनको चीज पहले मिलती है, तो चीज मिलने का संबंध तो न चाहने के साथ है, चाहने के साथ नहीं है। अपने मारवाड़ी कहावत है, घी तो आधा घाली जाए, घी पुरुष है तो नाना करने पुरुषा करे, मांगने से घी पुरुष है। तो चीज तो न मांगने से अच्छी मिलती है, ठीक मिलती है, भगत पर मिलती है, और मांगने से मिलती है नहीं भी मिलती है, ऐसे न मांगने से मिलती है नहीं भी मिलती है, दोनों बातें तो बरोबर ही है, पर फिर भी इज्जत न मांगने की है, मांगने वाले की इज्जत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। साधु है, ब्राह्मण है, वो भी ज्यादा मांगता है उसको ज्यादा मिल जाए ये बात नहीं, जो नहीं मांगता है उसको देते हैं लोग चाह करके, कहीं को दे देने की इच्छा होती है। तो संसार की वस्तु बिना इच्छा के मिलती है और वो मिलेगी ही। यदस्मती यम नहीं तत्परेशम, हमारी है वो दूसरों की है ही नहीं, हमारी वस्तु हमारे को मिलेगी, चाह न कर से हमारी वस्तु ही मिलेगी, परंतु थोड़ी तकलीफ से मिलेगी। परिश्रम करेंगे, चाह न करेंगे, चेष्टा करेंगे, उद्योग करेंगे तब मिलेगी, और हम कुछ भी चाहना नहीं करेंगे तो आप सब मिलेगी। तो चाहना करना है, संसार की कामना करना है, ये है दरिद्रता, मंगतापना, बेइज्जती की बात है। तो अगर हम संसार की वस्तुओं से अचाह रहे तो अचाह पद परमात्मा का पद है, वो पद मिल जाता है। कुछ भी इच्छा नहीं तो कुछ भी इच्छा न होने से वस्तु के लिए लोग ख्याल करेंगे। छोटा बालक है वो अपनी इच्छा नहीं रखता है, तो माँ ख्याल रखती है कि किस विषय में कौन सी वस्तु किस समय में चाहिए, तो माँ विशेष ध्यान रखती है, मांगता है उसे विशेष ध्यान नहीं रखती, संकोच रखता है, मांगता नहीं है। वह कहीं चला जाए तो माँ की बड़ी चिंता होती है, वो कहीं भूखा रह जाएगा, और मांगता है चला के रखता खाता है, तो वो चला जाए तो कहते वो होशियार है, वो खा लेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। इस तरह से भगवान के भी ये इच्छा रहती है कि भाई नहीं रहे नहीं मानता इसको, तो गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। वे गांठ गिरे नहीं बांधते, कल के दिए वस्तु लेकर गांठ नहीं बांधते कि इतनी ले लो कल खाएंगे परसों खाएंगे, ऐसे नहीं बांधते। जब मिल तब खा लिया और मस्त रहे भगवान के भजन में, तो गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे कि मत भूखे रह जाए, भूखे न रह जाए उनकी चिंता रहती है। अरे लूट खसोटी खा ले, मांग करके खा ले, डाका भी डाल दे, ठगी भी कर ले, किस दे से ले ले, क्या उसके लिए भगवान की इच्छा रहती है? तो इच्छा न रखने से जो फायदा होता है वो इच्छा रखने से फायदा नहीं होता। वहम पड़ा हुआ है कि नहीं मांग तो कैसे मिलेगा, अरे न मिलने में जो आनंद है वो मिलने में आनंद नहीं है। त्याग में जो शांति है वो राग में आसक्ति में शांति नहीं है। तो सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न करना बढ़िया है, इच्छा करो तो परमात्मा की करो, वो इच्छा से मिलता है। जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, जिसके विशेष जानने की इच्छा उसको ज्ञान मिलता है। तो सांसारिक वस्तु है वो तो छूटने वाली है, साथ रहने वाली है नहीं, इस वास्ते इसका मांगे क्या? आप साहब मिलने वाली है, रश्मदीयम नहीं तत्परेशम, वो मिलेगी। इस वास्ते कामना करना है ये बड़ा नीचा दर्जा है। विवाह शादी आदि में भी आप मांग अधिक रखोगे तो कहीं धन अधिक मिलेगा ये कायदा नहीं है। मांगने से आपस में खटपट रहती है। एक कहावत है कि भूखा रे भूखा पावना हुई मांगे रे दे नहीं, अरे धया रे धया पावना हुई देर भी ले नहीं। मांगने वाला तो मांगते हुए दे नहीं, तो धया के धया पावना, अब तृप्त है उनके भाई है वे देर भी ले नहीं, तो वे देर ले नहीं। इसमें जो प्रेम है, आनंद है, जो शांति है, और मांगे वो नहीं दे, इसमें शांति है क्या? तो हृदय से भी मांगना शुरू, मन मांगना बंद कर दे। अबे दाता और राशक दोनों में देखा जाए तो मांगने वाले का हाथ नीचा होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। तो मांगन गया सो तो मर गया, और मर कर मांगन जाए उनसे पहले वो मरे जो होते ही नट जाए। मांगन गया तो मर गया। भगवान बलि के यहां पृथ्वी जातने के लिए गए तो बावन आंगुल हो गए छोटो, भगवान छोटे हो गए, बावन गए हो गए। सबसे बड़ा अवतार, लंबा अवतार हुआ तो वामन अवतार हुआ। परंतु पहले बावन हो गए तो नाम बावन होते हो, त्रिविक्रम अवतार हुआ। दो चरणों में संपूर्ण पृथ्वी को सब लोगों को नाप लिया, इतना ऊंचा महाराज बताया, लंबा बढ़ करके नापने लगे तो राजा ने कहा हम तो अपने पैरों से मां नाप कर लेंगे। तो राजा हंसारे बालक तो समझता नहीं है, छोटा सा तो है कितना अंग्रेज ना, ब्राह्मण को संतोष चाहिए, ब्राह्मण बनकर ब्रह्मचारी बनकर गए। तो जब मांगने लगे तो इतने बड़े हुए, इतने बड़े चरण किया ऊपर को, तो शास्त्र में आता है कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मान अंडे की तरह, अंडा होता है ना, ऐसे ये ब्रह्मांड है। तो भगवान ने इतना लंबा पैर बढ़ाया तो मेरा अंगूठा लगा, वो अंडा फूट गया, वहां वो दूसरे ब्रह्मांड में होने वाला जल आया, वो जल चरण में उड़ आया, उस चरण को ब्रह्मा जी ने ले लिया, उसकी गंगा जी बनी। गंगा जी का जल यहाँ देश का नहीं है, वहां का है, विदेश का। और भगवान के चरण अंगूठा लगा तो टूट गया, वहां से चरण आया, ब्रह्मा जी में कमंडल में ले लिया। फिर भगीरथ ने प्रार्थना करी तो भगवान शंकर ने जटा मर स्वीकार किया। तो भगवान विष्णु के चरणों का जल है, ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल है और शंकर के सिर का जल है, तीनों देवताओं के साथ में आया। और वो भागीरथ के लिए बड़े लोगों को उद्धार करने के लिए आया, तो उनका मान पवित्र हुई। तो मतलब मांगने गए, मांगने जाता है वो छोटा हो जाता है, तो मांगने गया तो मर गया, उनकी कोई इज्जत थोड़ी है, मांगने वाले की इज्जत नहीं है। बहन बेटी भी ज्यादा लेने वाली होती है, उससे घर वाले डरते हैं, माँ बाप भाई भौजाई सब डरते हैं कि भाई जी आ रहा है, चीजें बाहर मत रखो, मांग लेंगे तो चीजें जाएगी, नहीं मांगेंगे तो इज्जत जाएगी, उनके सामने देखने में नहीं आवे, छिपा कर रखो। और नहीं लाने वाली कोई बहन बेटी आती है, रक्षा करती है, घर का सब काम धंधा करती है, भाई देता है कि नहीं भाई, भाई जरूर से भाई ले ले, नहीं भैया मेरे है, माँ देती है तो बेटी ले ले, वो कहते हैं माँ मेरे काम चले। अरे सच्ची बात है, माँ का दिया हुआ कितना धन रहेगा, धन तो अपना काम आएगा, अपने कमाए हुए घर की बात काम आएगी, दी हुई कितना दिन चलेगी। तो संतोष पूर्वक रहने वाले बहन बेटी को ज्यादा देना चाहते हैं, और मांगने वाले को कम देना चाहते हैं, कि बार बार मांगेगी तो थोड़ा थोड़ा दे, जिससे थोड़ी चीज खर्च हो। इस वास्ते ये जो इच्छा है लेने की, ये इच्छा आदमी का पतन करने वाली है। इस वास्ते संसार से इच्छा न करना और उसमें सेवा करना, अपने तो चाहना नहीं दूसरों की चाहना पूरी करना, ये अगर आपस में अटकड़ आ जाए तो घर में आपस में बड़ा प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा और घर में रहेगा तो शांति रहेगी, अगर वे मांगे वे दे नहीं तो कले बढ़ेगी, कले बढ़ेगी घर में आग लग जाएगी, दुख होगा, जलन होगा, तो घर में दुख हो जाएगा। रागी भोगी दो साथ रहते नहीं सकते, और त्यागी पांच सात दस भी रह जाएंगे। संतों की बातें सुनी, आज दस पंद्रह बीस साधु जो त्यागी वास्तव में होते हैं साथ में रहते हैं, उनकी ऐसी बातें सुनी है कि एक साधु एक चादर रखी, एक चादर और लुंगोटी रहते हैं अपना, जो भिक्षा के लिए जाए वो चादर पहन ले, और भिक्षा ले और भिक्षा ला के चादर रख दी अपने, हर सब ने भोजन कर दिया, तो उनमें लड़ाई होती नहीं। क्यों लड़ाई हो, लड़ाई दो ही बात से होती है, काम धंधा परिश्रम तो तुम लो और आराम मैं लू, तो लड़ाई होगी, चीज वजह तो मैं लू, काम धंधा तुम करो तो लड़ाई होगी, या काम धंधा तो मैं करूँ चीज वजह तुम लो तो प्रेम हो जाएगा। सीधी सादी बात है, मिलने वाली चीज तो सबको मिलेगी, केवल अपनी इज्जत खोनी है, वस्तुओं की दासता हो जाती है, गुलामी हो जाती है, लेने की इच्छा से चीज बड़ी हो जाती है, आप छोटे हो जाते हो, और इच्छा छोड़ने से आप बड़े हो जाते हो, चीज छोटी हो जाती है। जो मांगने की इच्छा नहीं है भीतर से ही, तो पदार्थ बिना मांगे बहुत आते हैं। ऐसी संतों की बातें हमने सुनी है, जो त्यागी थे उनके पास बहुत चीजें आती थी, वो देना चाहते थे लोग। जिन पैसों के पैदा करने से मनुष्य अपनी इज्जत मानता है कि मैं लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, उन पैसों के कारण से अपनी इज्जत मानते हैं, वो पैसा भी न चाहने वालों को देने से पैसे सफल होते हैं। लोभ के कारण से मद्रास गए और पैदा हो गई तो हमारी यात्रा सफल हो गई, 10-15 हजार 20 हजार रुपया कमा ले तो हमारी यात्रा सफल हुई। जो रुपयों से यात्रा सफल होती है वे ही रुपये अच्छे काम में त्याग वैराग्यवान है अथवा बहुत आवश्यक होते वालों के लिए खर्च कर दिया जाए तो रुपये सफल होते। जिन रुपयों से अपनी यात्रा सफल होती है उन रुपये जब न चाहने वाले अथवा बहुत गरीब है ऐसों की सेवा में लगा दिया जाए तो रुपये सफल होते। कितने विलक्षण बात है। तो सज्जनों ये जो भीतरता मंगता पुना है ये ही वास्तव में जन्म मरण का कारण है। गीता में आया है कारण गुण संगो या सदस्य जो ने जन्म सु, हमारी जो इच्छा है चाहना है वही अगर जन्म कारण है। अगर चाहना कुछ भी ना रखे तो जन्म कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। चाहना नहीं है, चाहना चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुसार पदिशा बादशाह का बादशाह है, हमारी जरूरत ही नहीं। तो ये चाहना है चाह चूहरी रामदास सब नीचो से नीच, ये चाह चूहरी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, थे चाहना नहीं होती तो तू केवल ब्रह्म था। तो चाहना बिना जन्म मिट जाता है, धर्म का कारण चाहना ही रहती है। जहाँ जहाँ चाहना रहती है मन जाता है वहीं जन्म होता है, जैसे सुई जहाँ जाती है उसी मार्ग से ध्याका जाता है। तो चाहना जहाँ जाती है वहीं इसको जन्म लेना पड़ता है, ऐसा चाहना मिट जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, अचा पद प्राप्त हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। जिसके कसु नहीं चाहिए सोशान प्रतिशा बादशाह बादशाह। एक कश्मीर के राजा जंगल में गए तो एक संत बैठे थे, तो राजा जी ने प्रश्न किया कि आप कौन है। तो संत ने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं राजा हूँ। तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं बताओ, आप राजा कैसे। तो कहा कि मैं चाहे जिसको चाहे था दे दूं, चाहे जिसको मैं राज में से निकाल दूं, मेरे राज में चाहे जो निकाल दूं बात, चाहे जो दे दूं। अच्छा ऐसे आप हाँ, तो अपने राज में से मच्छरों को निकाल दीजिए, उनसे क्या फायदा है आपको, राज में क्या आमदनी होती है जो मच्छरों को रखा है, निकाल दो मच्छरों को, तो राज में नहीं रहने देंगे, तुम्हारे से कोई फायदा नहीं है, क्यों रखेंगे, हमारे कोई फायदा नहीं है, निकाल दो। चुप हो गए। तो निकाल तो नहीं सकते मच्छर को, चाहे जिसको निकाल दें, ये अभिमान है, निकाल नहीं सकते। चाहे जिसको दे दो तो लाख रुपए मेरे को दे दो, ऐसे एक बाबू जो लाख रुपए दे दे कैसे दे, कोई वृक्षों का पत्ता थोड़ी है जो दे दे, तो नहीं दे सके। तो राजा ने पूछा आप महाराजा कैसे, हमारा राजा पण आपका महाराजा पण कैसे। तो कहा हमारी कोई चाहना है ही नहीं, हमारी कोई चाहना नहीं मन में, अब महाराजा अपना कैसे हटेगा, हमारी कोई चाहना है नहीं, जीने की भी चाहना नहीं है, रोटी की भी चाहना नहीं है, कपड़े की भी चाहना नहीं है, आ जाए तो मिल जाए नहीं तो मौज आनंद है। तो चाह गई तो चिंता बेटी। सज्जनों ये बहुत बढ़िया युक्ति है कि चाहना अगर न करे तो मौज रहती आनंद रहता है, जिसके कुछ नहीं चाहिए सोसा पासान सा, अरे उसको वस्तु मिलती है, भगत पर वस्तु जरूर मिलेगी कि वो में हमारी चीज कैसे चाहे दूसरी जाएगी, वो तुम्हारे को हमारे ही मिलेगी, तो बिन चाहे चीज मिलती है। एक संत ने कहा है कि मांगा मिले न कोयला, हर मांगे पकवान। एक साधु को किसी ने कपड़ा दे दिया, वो कपड़ा काला कपड़ा पहनते थे कोल अमरंग करके, तो कपड़ा मिला पर किसी माई के, माई बोलो महाराज कि वो कोयला दो, कोयला दे चाचा, कोयला दे, कोयला नहीं दिया। अब कोयला कोई चीज कीमती होगी, नहीं दिया। जाकर बैठ गए थे, एक सज्जन आया, भगवान बहुत बढ़िया भोजन, महाराज भोजन करो, तो बोले गए मांगे मिला ने कोयला, अरे बिन मांगे पकवान, बिन मांगे बढ़िया बढ़िया चीज मांगे कोयला भी नहीं मिलता। तो मांगने की आदत अपने मांगता अपन रखे ही क्यों, अपने उदारता रखे है जैसी, सब लो भाई, सब मौज से खाओ पियो, मौज करो आनंद में। अब जब तुम ही ले हम भी ले, नहीं है तो बस तुम ही नहीं हम ही नहीं, ऐसे बड़े आनंद रहता है। उदारता से, कृपणता से बेइज्जती होती है, और मन में धन का मद भी होता है, और धन की मंगता बना भी रहता है। लखपति करोड़पति के भी, गरीब से गरीब गैर करोड़पति से करोड़पति, दोनों को देखो तो एक ही दशा है, भगत पर चीज नहीं मिलती। धनी के भी भगत पर चीज नहीं, लाओ भाई का सही चीज अमुक नहीं है, अमुक नहीं है, और दरिद्र के अमुक नहीं है, अमुक नहीं है, और धनी के भी और मिले और मिले, गरीब के भी और मिले और मिले, फर्क क्या? धनी के भी जितनी मिली संतोष नहीं, और मिले इच्छा रहती है। अरे भगत भर गए थे, आज तो अब घर भी नहीं है, आज तुमके मोटर के टायर नहीं है, आज तो ड्राइवर नहीं है। अब नहीं की बात तो वहां भी रहती है, नहीं पड़ा तो रहता ही है। किसी बड़े से बड़े धनी के क्या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती? अरे आवश्यकता समझते मिलती है क्या? तो उसको भी नहीं मिलती इच्छा रहती है, ये नहीं मिलती इच्छा, ये सब रहती है। धनी और गरीब वो फर्क क्या पड़ता है? धनी की इच्छा ज्यादा रहती है, निर्धन की कम रहती है। धनी के घाटा लाखों का करोड़ों का होता है, गरीब के उम्र भर में लाख रुपए का घाटा हुआ ही नहीं, तो होगा ही नहीं, वो लाख रुपए का तो है ही नहीं, तो उसमें घाटा इतना होता ही नहीं, जितना होता है उसमें मस्त है अपना, कैसी मौज की बात है। तो यदृच्छा लाभ संतोष तो गंदा थे तो मसरा सब सिद्धा व सिद्ध उसे कृत्वा में ना निभे थे। जो अजिया परिस्थिति जैसी सुखदाई दुखदाई उस आनंद मानता है, बस ठीक है। भगवान के विधान में संतोष है, भगवान में जाए विधि रखे राम, उसी विधि रही है जैसे राम सीताराम सीताराम कहिए। भगवान की इच्छा इसी में रखने में बहुत ठीक है महाराज, और मौज से रहेंगे। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, कितना आनंद रहे, कैसी मौज रहे। भगवान जाना चाहते हैं, वो लेना चाहते नहीं। रंका और बंका थे, तो रंका रंका साधु था, वो जिसके रंका और साधु है वे रंका और क्या रहते हैं, तो वो रंक थे, पास में कुछ नहीं था, और स्त्री भी साधारण थी। तो दोनों जाते थे जंगल में, लकड़ियां ला करके अपना पूर्ति करते थे, सूखी सूखी लकड़ी ला कर बेच देनी, उसे आने ले जा, उसे अपना भोजन कर ले। तो घर में कुछ था नहीं, तो वो ऐसे अपना निर्वाह करते थे। तो नामदेव जी महाराज थे, उनके साथ भगवान की मित्रता थी, तो नामदेव जी महाराज और भगवान आपस में बातें करते। तो नामदेव जी ने कहा कि महाराज ये आपके भगत हैं, आपका भजन करते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है, जब जंगल में जाकर लकड़ी लाते तब इनका काम चलता है, नहीं तो पेट पूर्ति के लिए घर में नहीं है, इनको आप देते नहीं। भगवान को नामा ये लेते नहीं, महाराज जी का आपकी बात है, नहीं लेते हैं तो क्यों जाते हैं जंगल में, लकड़ियों को क्यों लाते हैं, चाहना तो है ही मन में, इधर लेते नहीं है। श्री महाराज आपकी चतुराई है। तो भगवान ने क्या किया कि वे जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते में मोरे रख दी गई ढेरी सी। तो ये दोनों ही चलते थे, लकड़ी लेने को जाते तो पास पास में नहीं चलते, पास दूर दूर पहले वो टांका चलते, पीछे स्त्री आती दूर दूर से, क्योंकि साथ में रहने से भेद वार्ता दव्यारोपी, दो भी साथ में हो तो बातचीत हो जाती है, भगवान के भजन में बाधा लगती है, तो वो भी भजन करे वो भी भजन मस्त है दोनों ही। तो दूर दूर चलते थे तो पहले रंग का पति पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये सोना पड़ा है। वो स्त्री जाती है, गहनों की बड़ी शौक रहती है, उसका मन चलेगा कहीं तो वो धूल ले रूप डालने लगे। इतने वो आ गई, वो तो नजदीक थी, कोई दूर थोड़ी थी। तो उसने देखा क्या कर रहे हो, ये धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो, क्योंकि अभी तू फाका है, मैं तो रंग का हूं, तू फाका मेरे से तेज है, मेरे को सोना तो दिखता है कीमती, तेरी दृष्टि में धूल पर धूल है, वही धूल है, वही धूल है क्या भाई, तेरी तेज थी इतनी भी, ये धूल पर धूल डालने क्या फायदा, क्या क्या फायदा सोचा आपने, लेना नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि अगर जंगल में जाकर सूखी सूखी लकड़ियां रख दी, थोड़ी यहां रख दी, थोड़ी वहां रख दी, थोड़ी वहां रख दी, ऐसे अब वे जार देखे तो लकड़ी सूखी सूखी तो पड़ी थोड़ी थोड़ी हुई, कहते ये ले लगे ना भाई, किसी ने रखी है, अब दूसरे को कैसे रहे, अगर जंगल में गए सूखी मुझे वहां से लकड़ी ली, वो लकड़ी अभी दूसरी थोड़ी नहीं ली। तो भगवान ने कहा देख ना भाई, लेते नहीं है तो भगवान देते, भगवान को भी भगवान के भगत प्रेरणा करते, महाराज दो इनको, वे लेते ही नहीं। तो धनी आदमी है, उनकी तृष्णा लाखों करोड़ों की होती है, बड़े भूखे साधारण के 100-200 की इच्छा होती है, छोटा भूखा, ये बड़े धनी है, वे बड़े दरिद्री है, बहुत ज्यादा दरिद्री है, क्यों, उनकी भूख बहुत बड़ी है, थोड़े भूख से तृप्ति हो जाए, वो एक ज्यादा खावे तो ज्यादा खाना, ज्यादा लेना वाला ज्यादा दरिद्री, ज्यादा भूखा। तो सज्जनों इन चीजों से भूख नहीं मिटती, रज धन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत, संतोष के समान खजाना नहीं है। तो जैसे मिल जाए परिस्थिति उसी में मस्त रहे, अपना अपना काम धंधा करते रहे, उद्योग करते रहे, और जो मिल जाए उसमें बहुत मौजूद रही, तो जो मिल जाए रिश्ता पसंद आप जो मिल जाए, काम धंधा करने से जो मिल जाए, मेहनत करने से जो मिल जाए उसी में मस्त। तुकाराम जी महाराज गए, काम धंधा करते थे, दुकान भी करते थे और मजदूरी भी करते थे, तो सांठा कट रहा था, गुड़ सांठा, तो उस मजदूरी में गए, उस दिन भर सांठा काटे। पहले ऐसी बात थी, मैंने सुनी है कि सांठा काटते हैं तो दिन भर सांठा ले जाओ, अपने एक जितना तो ले जाओ, क्या मजदूरी, गऊ काटने के लिए जाते तो गऊ काटा दिन भर, फिर जितना भाई जो सांठा ले जाओ चले जाओ, तो वही पैसे, तो वे गुड़ सांठे दिए, जो महाराज ने उठा लिया, चले गांव में गए, बाबा सांठा दे, बाबा सांठा, छोरों को देते देते थे, एक बास में रह गया, एक लकड़ी के डंडा रह गया, घर पर पहुंचे, स्त्री ने कहा क्या लाए हुआ, दिन भर मेहनत करी, ये लाया हूं मैं, दिन भर मेहनत करी, इसमें इतना ही मिला, तो मिला तो ये ले तू ले ले। तो वास्ती बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी गुस्से वाली बहुत थी, तेज था उसमें गुस्सा, तो कैसी लाया, एक दिन डंडे की पति दो टुकड़ा हो गया। तो तुम्हारा महाराज बोले देख, एक तू ले ले, एक मैं ले लो, ये भगवान को कृपा कर दी, अच्छी मौजूद, ये तू सुन ली, मैं सुन ली, कोई गुस्सा नहीं, बड़ी पतिव्रता थी, मामूली नहीं थी वो। महाराज जंगल में भजन करते तो वहां रोटी लेकर पहुंचती, तो जंगल में पहुंचती तो भगवान को बड़ी गालियां देती कि देखो मेरे पति को तुमने खराब कर दिया, अब तुम्हारे भजन में कहां बैठा, अब रोटी लेकर कहां जाऊं, जंगल में कहां बैठा है वो, ऐसे जाओ। तो एक दिन महाराज जंगल में जो कांटा घट गया, एक पीढ़ी में कांटा घट गया, कांटा घट गया, बड़ी दुखी हुई, अब भगवान से कहने लगे कि देखो तुम्हारे कारण से ये मेरे पति को खराब कर दिया, अब मैं जाऊं फिर तू मेरे कांटा लग गया। तो भगवान आए एक वाला बन करके, अरे भाई तेरे मैं कांटा निकाल दू, भगवान ने कांटा निकाला, इतनी वो तेज भी पति बताई। अंत समय में भी जब गई, महाराज तुकाराम जाने लगे, तुकाराम मेरे संत शरीर सहित रह गए, ऐसी बात सुनते हैं कि शरीर के सहित ऊपर चले गए, शरीर छूटा नहीं उनका, मुर्दा रहा नहीं। एक उनके भक्त थे जिसे बहुत विलाप किया, अंत मिले नहीं, तो फिर उनकी गुदड़ी थी वो पड़ी और यूं चले गए। उसमें कहा गया आ जा तो आप चला गए परमात्मा को सर आ जा कि मेरे भैंस दूर नहीं है, भैंस का काम करना है, वो भैंस के लिए वही रहेगी गिरी साथ में। तो ये मोह होता है। तो मतलब क्या कि वो चाहना नहीं करते थे, अपने मस्त रहते थे, काम धंधा किया उसे जो मिल जाए उसमें आनंद। अब संसार लेकर आए मजा छोरा ने मांगा देते देते पुजारी पहुंच गए। तो भगवान उनका सब काम करते थे, भगवान को से भक्तों का काम करने में आनंद आता है। बालक छोटा होता है, नहीं चाहता, मस्त रहता है तो माँ को विशेष चिंता रहती है। ऐसे भगवान के भक्तों की बड़ा चिंता रहती है। ऐसे निष्कंचन भक्त है, भगवान कहते हैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी रज्जी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। उन भक्तों की रज्जी से भगवान पवित्र हो जाए, बढ़िया से बात। अरे तो स्मरण मात्र से उद्धार हो जाए, पवित्राणाम पवित्र हो जाए, मंगलाराम च मंगलम, वो भगवान पवित्र होते हैं। अनंत ब्रह्मांड बीच में जो जीव है भगवान के, तो रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो भगवान अपने शरीर पर जी नागते अपने भक्तों की, उस भक्ति से महाराज जो जीव है उनका कल्याण होता है। तो भगवान का तो कल्याण हुआ, भगवान के शरीर में जाने वाला जीवों का कल्याण, भगवान का कल्याण हुआ। तो भगवान कहते हैं पुएयम, मैं पवित्र हो जाऊं। जो निष्कंचन भक्त चलते हैं अनुप्रजाम ने हम लेते हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ। पुएयम अंग्री रेणु भी, उनके चरणों की रज्जी से पवित्र होता हूँ। तो ये भक्त कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान से भी नहीं चाहते। चाहते क्या? भगवान से बढ़कर कोई चीज हो भगवान से चाहे, भगवान से बढ़कर चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। वो भगवान हमारे उनको क्या चाहिए, मस्त रहते हैं। तो चाहना रहित की भगवान भी सेवा करते हैं, दुनिया भी सेवा करती है। आप जितने बैठे हो इन सब के बीच में जो चाहना नहीं रहता उसको देने की इच्छा होती है। कोई चीज ले ले तो बड़ी खुशी होती है कि महाराज ने कृपा करी कि पंडित जी ने इतनी चीज हमारी ले ली। यार चाहना रखने वाले देना नहीं चाहते। अरे घर का बेटा है उनमें भी न चाहने वाले वो देती है ज्यादा, देने वाले ठहर जाए ठहर दे तेरे को देखो रोटी दे उठहर। तो ये चाहना संसार की चाहना न रखने से बड़ी इज्जत होती है और चाहना करने से फजीती होती है। ऐसी तो मिलने वाली मिलेगी, चोरी को भी चोर को भी चोरी में मिलने वाला धन ही मिलता है, नहीं वाला नहीं मिलता। चोर भी कभी कभी पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं। तो मिलने वाली वस्तु तो भाई मिलेगी, दुख मिलता है दुख मिलता है, सुख सुख आना असुख मिलने के लिए विषय भागवत में आया है, सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरके हुआ। इंद्रियों से होने वाला सुख है स्वर्ग में भी मिलता है, नरकों में भी मिलता है। नरकों में बड़ी यातना दी जाती है, उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और तेल में महाराज जब बड़ा सीधा जो सीधा रहता है, नारकी जीवों के प्राण नहीं निकलते। नरकों में जाते हैं जीव, उनके शरीर ऐसे होते हैं कितना ही दुख दो उस प्राण, जब तक पाप नहीं भोग लेते तब तक मरेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दो पीछे मिलकर के साबित हो जाएगा। तुम पाप का जितना भोगना है उतना भोगना ही पड़ेगा। तो तेल में ही मारा जाता है, दुख बहुत होता है पर प्राण नहीं निकलते, पार निकल तो हवा लगती है सुख होता है। तो ये विषयों से होने वाला सुख तो बाहर में धड़कों में भी होता है, खाने पीने के भी होता है, हवा लगती उसे भी होता है, तार त्रास दी जाए छोड़े तो सुख आराम मिलता है। तो इंद्रियों से होने वाला तो स्वर्ग में भी सुख होता है, नरकों में भी होता है। कैसे होता है, कैसे दुख होता है? दुख स्वर्ग में भी होता है, नरकों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। जो सुख दुख दोनों होते हैं, प्राणी नाम यह तथा दुखम, जैसे दुख बिना चाहे आता है ऐसे सुख बिना चाहे आएगा। क्या दुख के लिए कोई प्रयत्न करता है, कोई इच्छा करता है, कोई ज्योतिषी से पूछता है कि महाराज जरा हमारा देखो तो पंचांग देखो, हमारे ग्रह देखो, क्या तो मेरे को बुखार नहीं आया, बुखार कब आएगा, पूछता है कोई? मैंने पूछते ही आ जाता है कि महाराज हमारा पंचांग देखो तो हमारे घर में अभी 5-7-10 वर्ष कोई मरा नहीं, कब मरेगा कोई, ऐसे इच्छा करता है? कोई पूछता ही नहीं, इच्छा करता ही नहीं, फिर भी मरता है, फिर भी चीज जाती है। तो भाई अदृष्ट वस्तु की इच्छा नहीं करते हुए आया है तो इष्ट वस्तु नहीं आवेगी। भगवान ये दो कायदा है कि ना ना कहे तो वस्तु हजार मांगने पर वस्तु ना आवे। अरे नार मन मांगना मत करो, आना है जैसी पर्व परिस्थिति आ जाएगी तो जितना पढ़ा है उतना चीज मिल जाएगी। क्यों दरिद्रता करो मन में मंगतापन? तो इच्छा न करना, अपने कमाना काम धंधा करना। काम धंधा क्यों करे? काम धंधा नहीं करो तो करते भी चुत हो जाते हो, मनुष्य बड़ा रह नहीं रहता, आलसी हो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे। आलसी और प्रमाद है तामसी होगी, अधोगति तामसा अधोगति होगी। इस वास्ते अधोगति न हो जाए कर्तव्य का पालन करो बड़े उत्साह से, और जो मिल जाए जाए विद्रह के राम ताई विद्रह मस्त हो जाए। देना ही देने दे दो महाराज, नहीं दे रहे दे दो। मेरे बड़े भगवान ने बड़े कृपा कर दी। भगवान की कृपा मानने वाले सुख में दुख में दोनों में कृपा मानते हैं, अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा मानते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा मानते हैं। उन दोनों में कृपा, प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है। जैसे माता प्यार करती है और कभी कभी हित भरे हाथ से मार भी देती है, तो प्यार करना तो हरेक बालक का कर देगी। मैं तो क्या करता हूँ, बालक खेल रहे किसी माँ के मन में आ गया तो सबको लड्डू दे दो भाई, सबको जलेबी दे दो। पर उदनता करे तो सबके थप्पड़ तो नहीं, अपना लड़का उसको दे दे थप्पड़। तो भगवान जो दुख भेजते है वो अपनापन है, ज्यादा अपनापन है। हमारी सम्मति लेते ही नहीं। माँ जब स्नान करती चोरे वो तो सम्मति लेती है, समझ लो स्नान करेगी भाग जाएगा, तो स्नान ही नहीं करेगा। माँ देखते स्नान कर दो ऊंची ऊंची करता है, माँ पानी डाल देती, छोरे का स्वास्थ्य स्वास्थ्य चढ़ जाता है। फिर भी माँ नहीं करती है, अब रगड़ी ची करता है। क्यों रगड़ती है? मैं लगा लिया। क्यों लगा दिया? खेल में लगा दिया, कोई काम करता था, कोई आवश्यक काम था, मुफ्त में लगा दिया, माँ को स्वास्थ्य नहीं। इसी तरह से भगवान जो परिस्थिति भेजते है दुखदाई, आपने माल मैल लगा लिया, कोई पाप कर लिया, भगवान दूर करते हैं, ची ची करते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। अरे भैया गड़बड़ी मत करो, तो माँ है, अब माँ को मैल सुहाता नहीं, इस वास्ते भगवान को पाप नहीं सुहाता। इस वास्ते जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें पाप कट रहे हैं और अनुकूल आती है उसमें पुण्य कटते हैं। तो हमारा जवाब पुण्य ले रहा तो पाप रहना चाहिए, तो पाप कटता है आनंद होना चाहिए मन में। बुखार है तो आनंद आना चाहिए, घाटा लग जाए आनंद आना चाहिए, तिरस्कार हो जाए आनंद आना चाहिए, अपमान हो जाए निंदा हो जाए तो आनंद। काम नहीं करना निंदा के लायक, अपमान के लायक काम कभी नहीं करना। काम तो बच्चा बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे करना, पर आ जाए आफत तो बड़ी खुशी होना। क्यों? अच्छा काम किया वो लाभ हुआ, एक बुरा हमारे आफत आई उसे पाप कटे तो दुगना फायदा होता है। पाप कटा इधर भगवान का भजन कराया दुगना फायदा, पाप साफ हो गए। इस तरह से पाप प्रतिकूल परिस्थिति में अपने पाप कटते हैं, अनुकूल परिस्थिति में पुण्य कटते हैं। तो अपना साधन जीवन, ये जो मानव जीवन है, यही तनु कार फल विषय भाई, ये विषय भोगों के लिए नहीं है। ये शरीर का सुख भोगने के लिए शरीर नहीं, मानव शरीर। अरे इन्हें शरीर कौन दे? क्षेत्र खेत में जाते हैं आराम के लिए जाते हैं, खेत में काम धंधा करो भाई, जैसे पैदा हो फिर बारह महीना खाओ अपने मोल से। तो मानव शरीर तो पैदा करने के लिए है, आराम करने के लिए है, यही तो अनुकार फल विषय भाई। परंतु आज तो आराम के लिए भोगते हैं। महान महान भाव गर्भपात के पाप करे, गर्भपात कितना बड़ा भयंकर पाप है। आराम के लिए कछुआ सर को पढ़ाना और फिर ब्याह करना, आफत होगी तो मार दो। जिस बच्चे ने पेट में आते समय आपको महान सुख दिया, जिस बिना आप रह नहीं सकते वो सुख दिया, उसी को फिर जीने भी नहीं देना, काट देना। अब उपकार मांगना चाहिए, एक आपको सुख दिया है तो उसको कम से कम कम से कम कम से कम जीने तो दो। और गर्भपात करना बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। और मंद करे जो करे भलाई संत, वो भलाई करे बोले मंद करे, जिसने सुख दिया उसको काट देना, टुकड़ा टुकड़ा देना, मार देना, कितना बड़ा भयंकर पाप है। किस वास्ते? आराम के वास्ते, सुख वास्ते, सुविधा होगी, ठीक रहेगा। यूं नहीं सोचते कि हमारी माँ ने हमारा पालन किया है तो हम इतने बड़े हुए हैं, अगर हमारा भी गुरुपाद के तो आज आ सकते थे अपने सामने। इतने स्वार्थता आ गई, इतने इतने इतने नीचपना आ गया, अधमपना आ गया, अपने बच्चे को भी मारते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, पाप डर नहीं लगता, नहीं करने लायक काम करने में इतने हो गए। बहुत बहुत बड़ा भारी पाप है। यद पाप ब्रह्महत्या द्विगुण गर्भपात ने, जो ब्रह्महत्या का पाप है सबसे बड़ा ब्रह्महत्या बताई है। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है, उपदेश के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उस ब्राह्मण को मार देना बड़ी भारी हत्या, सबसे अधिक हत्या है। गर्भपात करने उनसे दुगुणी। यद पाप ब्रह्महत्या या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात में ब्रह्महत्या से दुना पाप होता है, कितना पाप है। प्रायश्चित न दस्यार्थी, उस पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चित नहीं है। गर्भपात करने वाले की बात बना धर्मशास्त्र में देखी तो बड़ी विचित्र है। एक सज्जन ने सुनाई हमारे को, एक तो आपघात करके मरे, खुदकशी करके मरता है वो एक गर्भपात करता है। उनके इतने भी पापी होते हैं, उनके पैसे नारायण बलि दान पुण्य करे उसको पाप रहता है। आश्चर्य बात है हमें तो, जो खुदकशी कर मरता है और जो गर्भपात करती है स्त्री, वो स्त्री मर जाए तो उसके मरने के बाद फूल चुंगर अगर गंगा जी में गाले तो उसको पाप लगता है। उसके लाके दान पुण्य करे, उसके लिए नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है। वो कृष्ण प्राणायण व्रत करे तब उसी शुद्धि होती, नहीं तो वो भी अशुद्धि जाती है। लाले शुभ काम करने वाले को पाप लगता है। अरे गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, अन्न भ्रष्ट हो जाता है, उनका दर्शन ही खराब, इतना बड़ा भारी पाप होता है। ये दो आपघात करने वाला और गर्भपात करने वाला है, दो के पीछे पुण्य करने वाले को पाप लगता है। कितनी आश्चर्य की बात है, उनको पुण्य भी नहीं करना चाहिए, उसकी दुर्गति होने दो। अगर पुण्य करोगे उसके लिए तो पाप लगेगा आपको, फिर प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। ऐसी बात लिखी है, इतना बड़ा भारी पाप करते हैं और कई थी मर जाती है गर्भपात करने में। हजारों स्त्रियां मर गई ऐसा अखबार में आया, हजारों स्त्रियां मर गई, मर बेशक जाए पर पाप करना। जैसे गीता में स्वधर्म अपने धर्म के पालन करने में मर जाए तो कल्याण है, ऐसे ही पाप करने में मर जाए बेशक पर पाप तो करना ही, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, पर पाप कंपने रह जाए। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है मनुष्य की, वे भारतवर्ष के मनुष्य जो धर्मात्मा है, जिसमें धर्म प्रधान है, ऐसी देश इस देश में क्या क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई। राम राम राम राम राम राम। माधो भाइयों बहनों, ये अत्याय मत करो, अनाचार मत करो, बहुत बड़ा भारी पाप भयंकर, और ये हिंदू कमती हो रहे हैं, इसे क्या दशा होगी अगड़ी। ये सोचते नहीं हो आप कितना अन्याय कर रहे हैं। कारण क्या? सुख से रहे, आराम से रहे, केवल अपने सुख सुविधा के लिए भयंकर भयंकर पाप करते हैं। क्या उनसे सुख सुविधा हो जाएगी? ऐसा रोग होगा सैकड़ों स्त्रियों की बात मेरे पास लिखी आई है। गर्भपात करने वाले को रक्त श्राव होता है, छाती में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उठने बैठे में अंधेरी आती है, सही कर कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाए, पाप हो जाए, मर जाए बेश पर पाप करना, कितनी पाप पर प्रीति है। जैसे विभीषण ने कहा महाराज ये तामस देह हमारी सहज पाप ये तामस देहा यथा उल्लू कोई तम पर देहा, जैसे उल्लू को अंधेरे में पिछने आता है, इस तरह से इनको पाप करने में आनंद आता है। मर जाए बेशक पाप करना, दुर्गति हो जाए अपने पाप करना, नरकों में जाना अपने पाप तो करना, इतनी क्या पाप की शौक लग गई, इसमें क्या हो गया ऐसा। बेअगली से एक आराम मिले थोड़ा सुख मिलेगा। ये जितना जो पाप होता है, अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है, तो कहा मैं ऐसा क्रोध है कामना, अपने सुख सुविधा के लिए पाप करता है। वह सुख सुविधा तो रहती नहीं, पाप सारे चिपक जाता है, वो दुर्गति करता है। इस बात से भाइयों बहनों सावधान रहो। क्या जो मूल में कहा कि चाहना है ना, सुख की चाहना, आराम की चाहना, ये कामना ही पाप कराती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा दुगुण सुनो महासरो महापापा विद्यनम वैरिनम। तो ये बैरी ऐसे पाप कराने वाला है, इस वास्ते पाप से सावधान रहो, पाप मत करो, शुभ काम करो जिससे सदगति हो जाए। मानव शरीर है मुक्ति पाने के लिए है, उस मानव शरीर को पाप के कमाने में लगाते हो। दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ मानुष शरीर, वो जन्म नहीं देना, परिवार नहीं होते कर देना, पैदा ही नहीं होना देना मनुष्य को, मनुष्य शरीर में आना ही देना जीव को। अब कल्याण करे विचार कैसे करेगा, कितना बड़ा भारी अन्याय परिवार नियोजन कार्य गर्भपात का, इतना बड़ा भयंकर पाप, महान अन्याय, देश का महान पतन, देश की वर्तमान दशा जिसका परिणाम पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक आप देखो पढ़ो, गर्भपात की पुस्तक है। देश की वर्तमान दशा जिसका परिणाम जो भावी क्या परिणाम होगा वो पुस्तक है, गीता पीठ में छपी है, मिलती है, आप पढ़ो आपको पता लगेगा। आंख उगड़ेगी भीतर की आंख, भीतर का ज्ञान प्रकाश मिलेगा। कर क्या रहे हो, महान अनर्थ कर रहे हो, देश का अनर्थ कर रहे हो, अपना अनर्थ कर रहे हो, स्वास्थ्य का अनर्थ कर रहे हो, पुण्य का अनर्थ कर रहे हो, दुर्गति अपनी कर रहे हो। तो बचो, क्या इच्छा बताई जो कामना आरंभ में मेरा विषय चला था, ये सुख की इच्छा, ये लोग आराम से रहे, आराम से, ये आराम है महाराज, बड़ा भयंकर है ये, सब दुखों का सब पापों का सब कारण है, जो सुख की इच्छा है सुख जो रूपता है। इस वास्ते बचो और भगवान के भजन में लगो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 8 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।